الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر سورة الحشر نزول کې په د سورة بینه اصل مجادله په سي ذکر کا مناسبه یو ده چې په ری کې زواجر د منافقانو لپاره لري. الم تر الى الذين قوما غضب الله عليهم. هذه سورة کې تحویفات ذکر کئی دنیاوی و اخروی ادو امداو چمک کے قباحتو نے یو قسم بیان شد منافقانو. ادی صورت کی باب القسم بیانی در امداو چلتا اللہ نم کے خود دوارو جماعتنو فریخینو لا چحض واللہ حزب الشیطان ادول تبوت نم نمونک دی شلائستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ نمونے و تنور کے خودو صلو رمضاو چین مجادہ لکی ویلو ان اللذین یحادون اللہ و رسولہ ان زمایات کی سورة حشر کی بوئی چمن یشاق اللہ مانا بو کی چیو حاد دونا ایشاق اللہ یو مانا دا پین زبدا چلتا اللہ وعدا کلیو یو اجتماعیت کی چلتا اغلبن انا ورسولی اللہ ویلو چزا دما پیغمبران بغالی بی دی صورت کی مثال ذکر کد بنو نذیر جو گر آگی ہے انہا شوڑل اللہ علا غلب اور کلا شپگم داو چہل تیویلیو دا نجوا نجوا جرگی مرگی دا چاہی انما نجوا من الشیطانی لسم آیات کی دی صورت کی بنو مواخلی باقیدہ چکا مسئلی شیطانی از قال لیل انسان اکفر داو خداکار دے شپار سمیات کی بوئی دغسی وم داو چل تیویل انو اللہ سمیات کی استحوض علیم الشیطان دیبان شیطان غلبہ کری دا خودی منافقانو پر نو فان سام ذکر الله هغه لبدا چې دینه الله ذکر او د الله دین یې کړل. سوره حشر کې ووایي لزم کې چې مؤمنانو تاسو نه غوړې يرنکی لا تکونو کلذین نسلا فان سامن حسام اتم داو چلتا ہم اتباع دا رسول تا ترغیبو دیار رسم آیات کے چواتوی عور رسول سور حشر کے باموئی وم آیات کے ما آتاکم الرسولو فخضوهم وما ناکم عنو فانتہوهم رب تی جزی داو التیم ویلیو علم ترائی للذین تولو زجرو منافقانو تا دلته وموي له سمايات کې علم تر للذین نافقوا یقولون لاخوانه والذین کفروا من اهل الكتاب رب تی اسمی دغاو چی اللہ من باند رحمو کی وقت واقعی کی دو واقعی کی ہو او پو وقت مقابلی دو حدیث کی ہو دو مجادلی کی او پو رد حشر باندی دا در رحم وقتو ندی کنا داوود صورت اثبات د توحید او تخویف دنیاوی واقعات بنو نذیر سره او صورت کې اولی سکی اول سیاتون دی ازویم تر اخره پوری ده اولی زکیبا اثبات توحید سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیا تخویفی دنیاوی پو واقعات بنو نذیر ابیا تقسیم دو مال راغی دری قسمنا و ذکر کئی دا مال چې حاصل شي غنیمت وتوي کمال یې وتوي او درې قسم خلق حق دي ابي اتم یې زکه با منافقان و خباستون ای آخر که بیا اثبات توحیدی پسیفاتو دولوحیت واقع داو چه نبی علیہ السلام کل حجرتو کو د ټولو قبایلو د یهودو بنو نذیر او بنو قریظه سره وعده کړی و چې موږ استادو به جنگ نه یې اوی مور ثویلو از موږ په خپل میان کې د رسول حی چې موږ تاسو سره جنگ نه کوو تاسو موږ سره نه کوي دی بنی نذیر کی سج واقعا پی خشوہ نبی علیہ السلام روغی لطلیو دی روغی کولا او دی او مکان خواکی کیناستو صحابہمو دا بنو نذیر لگی دو نو بره کسانو خی جول چی پا دی کوٹا باندی نجرن دی پل پروت تی اگا پی دی بره نر اخلاس کنو بیغاما بشو وحی رالا نبی علیہ السلام تا چیزے بدل کا وست نبی علیہ السلام را پاسی داغا زینا او صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان اوکو بنو نذیر تا داد نبی علیہ السلام صلو رم کالو مدینہ کی دا ہجرت دا حد نفس اگی تیوی چتاستا لسر رضی محلت تے او کله خوشی کې زینه خوشی کې زه او کچر له سره دې پس بیا سو کلی دې شنو هغه سزا به موتی قتل وی بس نو بنو نذیر بس پل زینا ار سپری خو مال نه پاتې شو پیغمبر سره واضح خلاف کړو نقض کړو دا سزا او تور سیدن سبحا لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان کړی دا الله لرا او پاکی ګڼل دې دار قسم شرک نه هغه چې پاس مانونو کې څه دی او چې په مکه کې دي ټول د الله تسبیح وایي او د الله توحید بیانې هو العزیز الحکیم هغه الله چې زور اور دی غالب دی په خپل دشمنانو باندې او حکیم دی خپل بندیان لا نجات ورکړي هو الذی الله غذا تخرج الذین کفروا چې وی شړل ویستل اغا کافران من اهل الكتاب شداد اهل الكتاب نو بنو نذیر ذکر دی صورت نم چسن صورت حشر دے حدیث صورت بنو نذیر موی کنا تاغی واقعہ دا پک کنا من اهل الكتاب من دیارم داغید کورونونا لیوول الحشر یو معنا دادا تا اول حشر په دنیا کی ازویم خو معلوم دا چه قیامت کی وی دیتا ادھکا اول حشر وی چه دا دنیا کی داغی حشر کڑا پی واوڑی دا کلی پری خودو اچر تبل پل ورغن شو دا حشرم حقیقت کې الله پاغي باندې راوستو چې زړونو کې ولا روب وغورځاو او ری بیا نشوټینګې په دې خپل کورونو کې ما ظننتم ان یخرجو د دې بنو نذیر دا ګمان نو ما ظننتم اے مؤمنانو تاسو دا ګمان نو چیدی باوزی دخپل کلیناو مدینہ با پریدی مدینہ کنو خو مدینہ سرنزدی ادا سیو دریمی لا اندازہ کی نستاسو ام دا گمان نو چوانو نذیر او داد کعب بن اشرف خلقو او دی مشرو اول اخوال آغا قتل کو ابیار بزیزی واتو نستاسو گمان نو چیزی با اوزی وزونو او دیبنو نظیرو یقین کلیو انم مانعتم حسونم من اللہ چیز بچ با کزی لرا دا اخپل قلاغانی دا اللہ دا عذابنا لغی پا اخپلو قلاغانو دمر یقینو دیر مضبوطی جوڑ کری وی قلاغانی اپا کی وزن نناستو اپا غیبان دی چاہتا خل نشکو لی زیوی چی مونگ تسوکس نشوی لی مونگ قلاغانو دیر مضبوطی دی مانی آتو هم چی بچ بکی زی لرا حسونم دا قلاغانی دی دا اللہ دا عذاب نام فاتاهم الله ان راغد الله عذاب ديتا من حيث لم يحتسبوا دا طرفنا چې دي خدا ګمان نو دي خدا ګمان چې پیغمبر برازي مؤمنان برازي مونږ باندې به حمله کوي نو نشي کوله مونږ کلاګان ډېری مضبوطی دي او الله رب العزت پی خپل قهر د بلیغار راوستو هغه دا وقذف فی قلوبهم الرعب وی غرض لاندی پزړونو کیارا داسی ویری د چې بیا کورونو کې نه شوټینګې دي بار بار تختې دو کورونو کې وته بلا جوړ شو ابیا به مؤمنانو ته وی چې راشه موږ سره امداد وکړي چې دا کورونه خالی کو او چې کوم سامان موږ ځان سره وړو چې پیغمبر ورته ویلو چې هر کور والبا دومره سامان وړي چې په یو اوخ راځي سیوانه اوس د پاکستان لا وګوري چې کم کم قیمتي سامان دی مؤمنان ته وی چې راشه موږ سره دا چوکاټونه وباسه چوکاټونه وی قیمتي ونو ترګه وو قیمتي کنه راشه موږ سره دا بازوګان وباسه دې کټونو نه هغه ډیر قیمتي ونو راشه موږ سره دا الماره او دا کانسونه وباسه او چې زو په مخه هر څه تاسو ته پاتې دي یو خربون ابو یوتم به ایزیهم روانه ولې خپل کورونه تا داسې چلوي په خلکو په خپل لاسونو باندې هم وایذل مؤمنین خپل لاسونو د مؤمنانو هم فاعتبروا یا اولی الابصار اللہ رب العزت یا عقل مندو د دین عبرت واخله د سوچ او فکر مقام دی چې چرته بنو نذیر او چرته جلا وطنی چې خپل کورونه پری دی خپل مالونه پری دی او پتیخت دی د عبرت مقام دی الله وی او د یوازې په دې باندې نه دی تا په هارا چا باندې چې زی په شانتی کار کوي ګور پیغمبر یې روغ لراوستو او مشوره دا کړی و چې زبره نبی کانه را ورزو تا دوکي ودی کولی کنه ها الله رب العزت وی چې دا کانه په تارا ورزيږي پیغمبر بچنه الله بچکی ښا خپل انجام توقی ده اعتبرو یا اولی الابصار تا مقامات دیر ده عبرتی کنه ښا او بیا د هغه خلقو ده پار سوک بخبریدو چې بنو نذیر خلاړو نو خلق ریانو چا کورونه چا تپری خودو قلاګانی اگر باغونه چا تپری خود اگر قیمتی کجوری چا تپری خودی لینا دا پا عجوه پسی دویم نمبر کجورو پا دنیا کی زی بنو نذیر ولولان کتب اللہ علیم الجلام دا اس اللہ دا غیب و خبری کئی دین او څوک نو خبر کړه چې الله نوی لیکل نوی فرض کړې په دې باندې جلاوتنی لعذبهم فی الدنیا ذل به عذاب ور کړې په دې دنیا کې لکه بنو قریظه له چرستو ذین بیا ورکو هغه رستو بیا شپږم کال له هجرت چری زانان نے ټول قتل کړو نورې علماءن او وین ذکر دي سره به امدا چل کړو بدل الله په سلی جدا جدا علماء په آخرت عذاب النار او دې لپاره خو په آخرت کې عذاب د جهنم شته دا وجه ذکر کوي د دې عذاب چې بنو نذیر باندې الله په دنیا کې دار سوای راوستا چې خپل کورونا خپل کلی پرې خودم تاسو یو ذالک بین نام شاق الله ورسولا دا دیو جنا چې دې دشمنی کول الله سره او پیغمبر سره الله پیغمبر د دې خیر فای کولا او اولی خو ته د ایمان دعوت ورکاو چې هغه نمان بیا ته وی چې ځا جنگونه باندې کوي او بل سره ادیو سره ومنل او بیا خپل وادي ما تکړی وی شاق الله ورسوله بالکل الله پیغمبر سره په ضد روانو په ضد نو د قران دا اصول لی چې خبره عام کوي ښا ولې خلق ووي چې دا سزا خاص بنو نذیر له ورکړه او بل چې الله دا سزا نور کوي الله وی دا خو د عمل پورې خبره ده چې چا دغه سي عملي نو له بدا سزا ورکول شي هغه دنیا کې په یو ځای نه پاتې کیږي کله یو پلا کله بل پلا مزکو یو من یشاق الله هر څوک چی هر وخت کی چی او عزت کوي د الله سره به شکل لاړ ورسه خان صاحب والے دې الله سره عزت یو ځای دې چې الله او توي شرک مکوا ادې وی دا زمون مشرانو کړو ولې بینه کومه عزت کینو الله رب العزت ویلو چې عمل کینو په سنت طریقې کوان عبادت کې کو دنیا نور کاروبار کې معاملات کې غم خازي کې په سنت طریقې کوان دی پیغمبر چې څنګه کړی دی هغه څه کوا کنه ادي وی چې نا موږ خپل رواج کوو زمونږه عادت نشته دی په زړه روان په زړه الله رب العزت تو تویلو چې دا مال په ځای صرف کوا دا زما نعمت ته زما امانت ته تپوس وکوم دی وی زمونږه خواخا ده قرضه کې لګو په زړه روان رضا سو ذیان الله دنیا کې دا سو داور کوي ښا چې دی په یو ځای نه ټینګي نن بدل شي نو بل رضوا سانګړ کینو بل رضوا سوراب بس ګرځي با امای شاق الله هغه څوک چې دشمن کوي د الله سره نو الله زې سخان زاب ورکونګي کله چاغي روانو کنا روانو بنو نذیر دلته حکم راغی مؤمنانو ته چې دا کجوري ولا کټ کئ دیو کجورا کټ کړنو رب بشنو اغي ورستو کاتو خپل باغونو ته خپل ونو ته جزو پوری اغیلی دو سرغی پوری حکمو بی اللہ حکم راولی گا چه بس نور پری دیا اغیبا هم ویدہ سے نور منافقان و خلق باوی چه گردہ زانت مسلمانان وی چه منگا فسادو نا نکو ادا فساد نا دی چکا جورا دا قیمتی ونا دا او غزی پمین که کٹ کئی او کلا پا بازی بانی وروا چی دیکھلیو کنا اللہ دا اغی جواب کئی چدا خمونگا دی کافران لزور ورکاو چدی خوص وزی چدی خپل مال تگوری وغت باکی گی لچه نورم اس وزی سمرا چه اللہ زور ورکی کنا دی زیلے ورکی خواب مومنانو باندې اعتراضو چې دې مالونه تبا کی او مالونه هلاکی او فسادونه کوي الله وینا ما قطعتم من لینتن چې کټ کړه تاسو لینا کجورا هر څومره چې وی او ترکتم قائمتن علی اصولها ایام پریخو دی اولالی پخپلو مندانو پخپلو تنو فبیزن اللہ دستاتو کارنو اگی اللہ بندیانو خو بغیر اللہ دا حکم نسنکولو اگو اللہ و طویلیو چی داسو کین کیوا او حکمت داو چی ولیو خزی الفاسقین چ رسوا کی دا فاسقان او کافران تھا خیر رسوا کی چرانسی اوس اغا خپل مالونا بچ کولشے اغا خپل باغونا بچ کولشے دا ہم پا دنیا کی عذاب شو چا آخرت دا واقعہ ذکر شوا دا بنو نذیر چغیل اللہ پا دنیا کی دا سزا ورکڑا خود داغینا مالونا پاتی شو دغه باغونه او نور ورسره فدک وته وی غکلو دا ټول تینا پاتی شو الله داغی په حق کې فیصله کوي چې دیتا مال غنیمت نشي ویلې دیتا مال به وی ځکه مال غنیمت هغه چې باغی جنگ وشي اغی اسونا از غلولش یوخان اغی کی توری اونی زیو چلی گی انو اغی تا مال غنیمت او دا خود دغا سی تاستا ملاو شو بغیر دا جنگ جگرنی نا ندا دا پیغمبر دا روب دا وجه نا ندا کدا با اختیار دا اغی بسو اما فا اللہ علی رسولی اغان چې الله احسان کو په خپل پیغمبر باندې منهم د دې اهلي کتابونه چې مالونه او تفریح وو فما وجبتم علی من خیل نذیز غلولی تاسو په دې باندې اسونه ولارکامن نوخان ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء لیکن الله مسلط کی او زور ور کوي خپل پیغمبران او چا چې وغواړي دا خو د پیغمبر روپ پی ور پرې وته بیا خپل کورونو کې نو شوټینګ دی الله علا کل شیء قدیر الله بار سبان قدرت والا دی او ځاغي تقسیم شروع کړي چې دا مال یې پیبا څنګه تقسیمیږي دا بچا چاله ور کول شي ما فعل على رسولي من اهل القران اغه چې الله احسان کو په خپل پیغمبر د دې کلونه ربنو نذیر نن کله کله زوم ور سره دی عام حکم دی ټول تمراتی دا غیر معلوم بیا رستو راغله نو دې په سره دادا وللله وللرسول دا به دلای دلانو د دیو جن اخلي چې اختیار خداغه ده کنه مالک خود هر شی الله ده کنه اختیار وداغي وللرسول او د پیغمبر وی ولذل قربان دا به خپلوان وی ولیتام او د یتیمانو وی ولمساکین او دا مسکنانو با یو ابن السبیل او دا مسافرو دا پینزو مسارف دی دا دی مالو دا مسارف دا اغی خمسو مو کنا مالی غنیمت کی چکل خمس جداشی فان اللہ خمسو نو اغا خمسو دا پینزو قسم خلقو دا مسارف او دا مالی پیوم دے الله ولولی په خپل مصارف بیان کړو کې لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم دې لپاره چې نشي دا مالفه اوریدونکې په میند مالدار استادو کې دولتن تداول اوریدو تویل شي نو دا ویلوها نو کم مال چې زه تنر وسې کنه هغه دیو مالدار نبل مالدار تاسو بل نبل مالدار تا پدیمین کې اوري راوړي او زه تنر وسې چې کده چا حق ده ها ولې دا مال بچ کو د دولتنا د مالدار خلقنا د بینکونو نا چې دغه تلانو شي هغه بیا څوک نه ویني وما آتاكم الرسول فخذوه هغه سوچ پیغمبر تاسو له درکل نو آئے خلے قبول یې کئ وما نهاكم عنه فانتهوا هغه سوچ تاسو یې منع کړی دا غینا نو منع شئ پیغمبر دنیا ته راغلی دی دپاره دی چې دی وتاستا معروفات خی چې دا کوي ادمون کرات نو به منی کوي ما تا کوم رسول یوازي دا غنیمت سره تعلق نه دی دا خودی مرتن عامه خبره ده عام دین دی پیغمبر سنت او داغ طریقی داغار قول او داغ فعل داغ جون طول دا دیده پارا دی چه تاو تا صحیح جون خی ناکاو تاو ستا پا قول کی ہوئی که پا فعل کی ہوئی که داغ دی پا خپل عمل کی دا توقو اگو آخلی اگو قبول که پلی رسونا رواجونا پریده پلی طریقی او دا مشرانو پریده آخو سنت ندی اگه کامیابی نشتا پیغمبر چی تاسو تلسو در کرنو دغه دا کامیابی شیده خواه ادغی نا خوی تاسو منی کریه چا باواج دادو پس مزه پل رسم و رواج پس مزه اویلیو چه ما دا جاہلیت اغطولی طریقی دخپو لان دکلی اغا با نکی گو فانتا ہو اتقو اللہ و یرکوی دا اللہ نا اے مومنانو ان اللہ شدید العقاب بیشک اللہ دیر سخ عذاب والدین او تاغی دری قسم نخی چه دا مخی کم ذکر کرل پینزم سارف دا سوک دی نول پاغی که مهاجرین دویم پاغی که انصار دا اغا وقت دی او درین پاغی که اغا مجاہدین چه تر قیامت پور راضی او دغا سی جهادو نکی کافرانو سرا دا مال بداغی حقی کنا مجاہدینو خواه لیکن هغه مجاهدینو کې شرطونه لګولې دي د هر قسم مجاهدینو نه لګو چې خلق ډیر ځان ته مجاهدین وای کنا لیکن هغه شرطونه باندې برابر نه دي ناغیره پدې کې حصہ نشته للبقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم دمال في دمال حق دي داغ محتاجو چغي هجرت كون كذي دمكينا مدينيتا او هجرت هي پخپل خخنه دي کرے رئيس تلشوی دي دخپل كورونا و دخپل معلونونا پاگی که ابو بکر مشتا عمر مشتا عثمان علی مشتا زبیر مشتا عبدالرحمن ابن عوف مشتا تا تلحوم شتا دا مهاجرین خلق دے سره دینا چی دا دی پا مکہ کے دیر معلونو عملدار خلقو اغال تپاتی شو کنا اغی تپاتی شو اغی پی قبضہ اکڑا نوس اغا معلون دا دی ندی کد دیوی ندی تاو فقران نشوی لکھا نبدا قانون دے چو سنگا مومنان پا یوزے قبضو کی اوغا معلون دا دیشی غنیمت کے ملاوشی کافران معلون ہے دی پا قبضو کرن دا دیشو دقا سے چیز دی پا معلون باندے کافران قبضو کی اوغی تپاتی چنو آغا دا آغیشو ابیا دینی کناخه نور څومر معلومه چې دې مهاجرینو پاتشیو مکه معظمه کې هغه کاپ مشرکان په قبضه او کړنو اداري معلومه شو خان دغه دا حکم دی چې کو فرض کمومنان حمله وکي په مکه معظمه هغه معلومه په غنیمت کې راشي نه په غنیمت سره دینا چغی که با داسی اسونا داسی او خان با ایچ اغا با دا ابو بکر اغا دا حضرت عمر اغا با دا عبدالرحمن ابن عوف اغا با راوستی و دید آنشی ویلی چی دا زمان دی نا اخو دا دید لاس نووتی دی اخو دا کافرانو پا ملک کی راغلی دی نوز اغی تا غنیمت ویلی شی خواه کدار چا پا براخا کیو رسیدو یبتغونا فضلا من اللہ ورزوانا اگی صد پارا ہوتی دی پل زیون پریخی دی طلب کی دا اللہ دا فضل او دی طلب کی دا اللہ دا رضا صحیح نیت سے کنا خب اخلاص سران وینصرون اللہ ورسولہ او دی مدد کی دا اللہ دا دین او مدد کی دا اللہ دا پیغمبر صرف دقا نیت یہ دے ینصرون اللہ ان دا اللہ دا دین امداد خواہ لیکن اللہ سر وعدہ کرے ہوگا چین تنصر اللہ ینصرکم کتاو دا اللہ دین امداد کن اللہ بستاسو امداد کی اولائی قوم الصادقون دقا کسان رشتینی دی دی مہاجرینو تا انم کے خود صادقینو تردی خصوصی نم دیکھا او دا دید پارکے خود چی سوکدہ گمانو نکی چی دی دا بلس دا پارے اجرات کرے دیکھو اسی وی چی مونگا دا اللہ رضا و دا اللہ فضل و دا نا اللہ وی دی پا دی که رشتی نی دی اروخ جن ندی فمن کانت حجرتو الاللہ و رسولی دا غا خلق دیخوا دویم قسم مدینی والدی انسوار چی اگی مخ کی دی لزیون تیار کریو چی زاد مکی والا مهاجرین برازی مدینه ته زه مخکنه ولا کورونه جدا کړیو کتلیو زینه ولا جوړ کړیو دی بیا هجرت وکنه ها دا هغه یادی انصار بلذین او کسان تبو اتار چې جوړ کړل د دې لپاره کورونه په مدینه کې ول ایمان او زرونو کی ایمان لزیور کلیو مخکی من قبلیم مخکی دا دینا من قبلیم دامانا چه مخکی دا حجرت دینا ورن ایمان خود طولنا مخکی مکی والا راوڑیو ادینی والا خو بیا رستو ایمان راوڑیو دا من قبلیم دامانا چه من قبل حجرتهم دیلا هجرت نو کړی چې هغه ول مدینه کې زینا کورونا ارزو تیار کړو نتبوع الدار او بخبل ذي واضح ذي وذول ایمان سمانا دي سر بدائی چو اظهر الایمان و آمن الایمان زلونو کی ایمان لزیور کرو زلونو کی اول تکی دی ایمان اظهار کرو تدید اتلون مخی مخی یحبون من هاجر ایلیم دا انصار دا مدینی محبت کی دا چا سرا چیزی سرا حجرتو کی اگیو تریر خوشحالی او بس کاتب احلارو تا چی مهاجر براتو نوریر بوتا خوشحالو خوا اور یو بوی چیزی بوزما زیب بوزما من هاجر ایلیم او که چرتا با بیا جهادو شو غنیمتونا او اغا با پیغمبر مهاجرینو لور کرو زدی انسوارو پڑکی نو راغلی چی دا خو بیا مونگ لرا کری او دا خو دا مونگ حقو نا نا نا خوشحاله بو ولی جدونا فی صدورهم انمومی دا انسوار پخپلو سینو کی پذرونو کی حاجتن سو پریشانی و سو تنگوالی مماؤو تو داغی مالونو ناچی ورکلی شو دی مهاجرینو لا باقی خوشحالو چی بس دی حق دی پلی جر تباز منافقانو باویلی کنا چیر داغا نیمتو نخو دی انسوارو لپکار دی زګدیر مهاجرین د پارډیر تیارې کړې دي کورونا ارسي ول تیار کړی په کار داو چې دا غنیمتونه زیله ور کړې وي چلته ویلی وای چان نه حکم راوي چې نا حاجتم مما اوتو اس پریشانی نو او یوسرون اعلان حزم بلکې دا انصار د مدینه داسې مخلصین دي چیزی مخکی نور خلق پخپلو زانونو بانده یو سی رونا چخپل زان رستو کئی او دی مهاجرین لا هر سوار کئی هر سو چی مونگا ناخلو مونگا عجت نشتا او دی مونگ دی مهاجرینو رونو عجت تنو دیل ورکے دیل ورکے نور ورکی پخپلو زانونو فلوکان بیم خصاصا اگر کوئی پذی باندے ډیر ضرورت او ډیر حاجت خصاصا ازل کے سدوئی دا سے نخو نشانو توئی چاگا پستر کو بند اخکاری او خاص کر خصاصا د دروازو د تمبو د دیورونو دی چودونو ته وي په خو خدا سي ورونه نه و چیګنه چودونه پکې نو هغه داس نو دي تخصاص وې کنا ولې دا په سترګو ښکاری ښا چې خلکو وکاتو انصار وتا نو د دې حاجتونه هغه و تا بالکل بستر گوخ کاری در لیکن دی دانو ویلی چه مونگ لراکه نا بلکه وی دی لورکه ویو سی رونا اگر اکی دانور الان بطیم پخپلو دانونو ولو کانا بیم خصاصا اگر کد دی دیر حاجتو نئی چه خلقی وینیم دیتی ایسار وی ایسار خواه چیتای او شیزان لخوخ کری او اڈیر دی پتچتا ساتلی کنا ادی که سوکراشی او تا توی چی زمان ضرورت تی نو ته وای چې بس واخلا ها واخله مال به الله نور راکی واخله دا حدیث او مصنف کې چې کله حضرت عمر وفات شو وفات کېدو ابو بکر او نبی علیہ السلام قبرونو سره زیو خالی زیو حضرت عمر سو کلی کو ورته وی چی حضرت عائشہ توای چې حضرت عمر وی چې زیزه کی دفن شمنو خپل مرګرو سره نو سای اجازت ته حضرت عائشہ وی چې دا خو ما ځان له خوښ کړو ولیکن زب ایثار حکم نو ها زب ایثار حکم نو بس اجازه ته وکړه چې بالکل زما اجازه ته نو حضرت عمر پاره کې دفن شکن دا حدیثو قال عمر لعبد الله بل زیو لیگو عبداللہ اذهب الى عائشتا فسلم سلام پیوکا وقل یستازن عمر بن الخطاب اتوائے چیغا اجازت اخلی چا ان یطفن معا صاحبے چیزا دی دو مرگرو سر دفن شما فقالت نعائشوی چی قد کنت واللہ یرید لنفسی قسم په خدای دا خما ځان له وخت کړم خدا ولو سرنا اليوم زبا عمر غرا کوم په خپل ځان اعلان کړی اجازه دې ورک کړم دې ته ایثار ویل شي ويمن يقشح نفسي فاولئك هم المفلحون هغه څوک چې بچ کړی شو د حیرس د خپل نفس نه زه کسان کامیاب شوم ولې دې حیرس کس چللې دې بندن پرې دې ایثار تا ا دې بندن پرې دې کنه وګور دا استاد ضرورت ته استاد یته خلق خپل کار کوي وګور دا حیرس ته چې خلق دې دې مرتبونه پاتې کړې دي نو ځکه الله وی چې څوک دې حیرس د خپل نفس نه بچو وذا هم کامیاب دي ور انصار ته سووي هم المفلحون جدا جدا نونی دي کنه ها مهاجرین ته صادقین وي او دي ته مفلحون وي ها دا دو قسمه ذکر شو دریم ذکر کوي عام تر قیامت پورې چې څوک جهاد کوي او مال غنیمت راوړي دا دقیق مجاهدین حق دی او په دې شرط شرطونو سره قران والذین اوغه مجاهدین جاءو من بعدهم چراغلی دی پس دې انصار او د مهاجرینونا او جهادونه کوي یقولون او وای دغه شرط ته ها وای په دعا کې ربنا اغفر لنا چه ربا اول خمون تبا خناو کی دکا بل چی دعا کئے نمخ کی وزان لکے کنا چی تر دبا خناو شی نتاو بیا دبل دپار سوال کئے کنا ولی اخوانینا اللذین سبقونا بالیمانی او بخناو کی زمونگ دورونو تا اگر اونا زمونگا چی زمونگ نمخ کی تیر شوی دی دیمان سرا یا اللہ غیتا ام بخناو کی اخواننا الذين سوق دي مهاجرين انصار ابیا اور پسې چې تروسه پوری تاسو معلومی چې دنیا کې حق پرس خلق داتیر شوي دي قرون ثلاثه تابعین تبي تابعین هغه پسې بیا ائمای دا حق پرس تیر شوي وخت په وخت چې معلوم دي په دنیا کې والاخواننا الذين سبقونا بالإيمان او دغسی چستا پا جون کی تا تا ته معلومی چې دا زموږ مرګري دي زموږ واحدین دي او هغه مخکې مخکې وفات کیږي ته به د هغه په حق کې سوال کوي چې رب پلان دې کې زموږ یو موحد عالم او وفات شو دا هغه د پاره وځوا غواړي کنه هم دا به وي چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دا هم ویل شي انور چې حدیث کې ناغلی نو هغه هم ویل شي پیغمبر پاک ویلو الله مغفر لهم وارحم عليهم ولا تعذبهم ونوير قبورهم دا الفاظ هم ویل شي کله خطابم کول شي خطاب السلام علیکم انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر الله لنا ولکم تابوه یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر تاسو مخکې شوې مونږ در پسې یو ها بیا بوه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا شرطنا دي ها او ما پیدا کې لازم په زړونو کې سخیره او سکینه او صحاست بنیتی هغه کسانو سره چې ایمان راوړ او مؤمنانو کوم مهاجرینو کان سوارو کڼور حق پرس پر وخت کې تیر شوی دي یا اللہ زمان ظلنو کہ اغی سر ایس قسم لا تعصب ما پیدا کہیں ربنا انکا روف الرحیم اے رب زمان گاتے دیر مہربان او رحم والا تا شرط نو کنخا احلمانی وی ففی الآیت حسن آیت کی ترغیب دے على الدعاء للصحابة خاص کر صحابه کرام د پاره و دعا غه وتصفيه القلوب قلوبي او زړونه په صفا ساتي غره من بغض احد منهم کیو تن سره پکې استاد لکی تعصب نه ای او زړه دینه صفا ساتي ها ابن کثیر روی چی امام مالک رحمه اللہ تا دی آیات نے استنباط کرے دیر صحیح اغوی وما احسنا سمرا خیست استنباط تی وما احسنا مستنبط الامام مالک من هذه الآیت الكریمت اغدا ان الرافضی چی رافضی او شیعہ الذي يسب اصحابه چری پیغمبرانو پسې بدره دی وی یسب معناسو بدره دی چې دا کار غلط کړی دا کار غلط کړی دی ته سب وی ښا رلیس له فی مال الغنیمت نصیبونو رلیس له فی مال فی نصیب د دې لپاره په غنیمت کې برخه نه یی تر قیامت پورې چې جهادونه کیږي کیږي غنیمتونه راځي نذیر بنشي ورکول ښا د چا په ځل کې چې صحابه کرام سره نولي عدم اتصابي بما مدح هؤلاء څنګه غي کی دا شرط نشته کنه چې الله له ګولې نه ښا چې ربنا اغفر لنا دعا ولوم کوي او لا تجعل في قلوبنا ذابا وغا داول بابو ذکر واقعا ذکر شوا او تقسیم د مال او دغه مصارف یې بیان کړ اول پینځو ابیا درې مهاجرین انصار او مجاهدین مخلصین نو د دینه په زواجر دي هغه دادی چې بنو نذیر او کډیو تړلې لاله وچلی انوتلی رضا مدینی اغا منافق چهو رئیس اغا لخلق لیگو اغا تیوی چه دما سرا تقریبا 200 کسان دی امون دردستا سو امداد لیا اونو دے گورے اونو دے خپل کلی پرې نه دے گورے دی بنو نذیر تے و خوا اگی پہ انتظار او پہ انتظار او پہ انتظار پیغمبر کو اللہ سردی محلت ور کرے ہو ناغی ہوئی چھو اس خواہ اللہ سردی نزدیش ہوئے ہو سکران لو بس لار ہوا تو خوا اداو نافقان دا مدینی نا اونواتو اسی والا گورت دو کار کولا اللہ رب العزتو یا لم ترا تا دیدی کارتاو گورا تا منافقن با نور سنگی اینکوری تا کسانو تا نافقون چخکارا منافقان منافقتیو کو یقولون آوائی لیخوانیم په حق دا غی خپل ورونو کې غی ته ویخه دا بنو نذیر د دې ورونو کنه ها الذين كفروا اج کافرانو د اهل کتابونو دیو ته ویجو لنخرجتم لنخرجن معكم یا بنی نذیر او کتا سوشل نشوې د دې خپل کلونه لنخرجن معكم مونږ به سره وزو مونږ به تاسو سره مدینه پریدو تاثر و مرگرتیا کو خواه و لا نتیو فیکم احدا ابدا اکا مونگ لسو کرازی امینتو نراتا کئی چی تاثر ولی مدینہ پریده نمونگ با نمنو تابداری بنکو استاثر پا حق کے بنو نذیرو دیوتا امیشا نمنو مونگ بنو نذیرو تا دوستان ویلی دی امونگ باغی سروزو وَإِن قُوتِلْتُمْ كَتَابَ سَرَ جَنْكِ ذِشِ لَنَنْصُرَنَّكُمْ نُمْبَتَاسُ امداد کو وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ گواہی کوي چې دا ګور ډیر سخت دروغ جن دي ښا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ دي دروغ جن دي ښا ولې دې پته چاته وا چدا خبرې دی وکړې دا دروغ دی دا الله تا وکنه نو څه خبر د غیب نه کوي کنه الله وی ولې دروغ جن دی زکه لئن اخرجو کوشل لشو د بنو نذیر لا یخرجون معهم چر نو ذی منافقان د ذی سره ولئن قتلوا که جنگ کول شي بنو نذیر سره لئن سرونهم دا منافقان ولی امداد نور کئی ولی نصوروهم او کچری ورکی ولا لی ولن الادبار نسو امداد بای رسوا با کن زان با رسوا کن او بگر سی شاگانی خوا ثم لا ينصورون بیاوازی امداد نکلیشی دا غی اخبار عن الغیب خوا چل رب العزتوی ما تارس معلوم دی دا خو ندی شوی پلاوی کچری شوی دا حال بو خواه لأنتم أشد رهبة في صدور من الله يا مؤمنانو تاسو ډیر سخت روب والے وزرنو ذذی کافرانو کی تاسو ته پتہ نه لګی کنه ها چذی کافرانو پزرنو کی څومره یرا پرته د تاسو نه چې تاسو نوم اورینو یریږي ها کپنو نذیر او کنور دی الله دی باندې تاسو دومره روبه جوړې دي دومره چې تاسو نه دومره یریږي چې د خدای نه دومره نه یریږي ها یقینا تاسو ډیر سخت روب والے پزرنو د دې کافرانو کې من الله ای معنا د الله نوم دغه د عذاب نه ګوره ته نه یریږي اگر ساسو نہ چیری گی او دغا سے من اللہ تلہ دا دی کتاب نہ نیری گی گورا مومنان خوزکا مومنان دی چاگی دا دی طول خبرو نیری گی چا قرآن ذکر کئی خوا حضی پذل کی بالکل یرا نشتا رہے ذالک بینم قوم اللہ ابقہون دا ځکه چې دا کافران یو قوم دی چې نه پوهیږي د دین پر راز باندې دوی نه پوهیږي چې د دین کې خدای څومره برکت اچولې او د حق له خدای څومره روب ورکړې دا خو د بندیانو طاقت نه دی دا او قدرتي او غیبی طاقت دی دی خو دی په دې نه پوهیږي کنه هغه ظاهري وسلو ته ګوري چې را وسلې چا سره ډیری نه بزوره وري لا يقاتلونكم ذي جنگ نشی کولی تاسو سرا جمیعان مخامخ الا فی قرم محسنت مگر پاغا قلاغانو مضبوطو کی او من ورائی جدر یا شاتا دیوالونو نا مخامخ نشی رات لی ادا قرآن اگا وقت کیویلی تروس پوری بدائی چطر قیامت پوری با کافر د مسلمان مخه له ناراضي داو دیو دا غزنه دس کوي چې ځان په غزه کې پټکړې ده ها اپويږي چې دلته ما ته ګولې نه را رسي دیو دا سي جنگ کوي ها میدانی جنگ نشي کولې زميني جنگ نشي کولې باسوم بینوم شزيد جنگ د دې په خپل مین کې ډېر سخي ولی خلق یری کنه ها فلمین کی جزی جنگ جوړ شو نیوبل پی یری او شور از وګو تاسو به جمعیا تب ګمان کې په دی باندې چې د دې اتفاق دی او بل سره وقلوبهم شتا او زړونه دی او بل نکاګ واګی ټول هیڅ اتفاق نشته تاسو په مقابله کې ځان یو کړی ها ذالک بینهم قوم لا یعقلون دا ولی دا سیدی تک دا یو قوم دی چی دی که عقل نشتا کافر که خو عقل نی کنا پچه عقل هم پچاکنی او دین هم پچاکنی و دا دی مثال اللہ بیانی چی دی منافقانو سر دیر بدو کرو دا خبر بده بنو نذیر و یرا نشی خواه دا بده بنو نذیر و یرا نشی چه دی منافقان و سرک مدوکاو کلا خواه چه و تیوی چه منتردو انخ مخوضه گوره اما پریده اخپل کورونا امونگ دردو امداد لا ابی آیسنو اللہوی دا دی مثال که خدا ده کمزل اللذین من قبلهم قریباً حال د دې پشان د حال هغه کافرانو مشرکانو د بدر دې نزدې قریبا کنه زقوا بالا امر ویسک عذاب د خپل کار الله ول دنیا کی سزا ورکړه بدر کی او دې لپاره عذاب دردناک دې وسوې د منافقانو حال تو ګوره کما زلی شیطانی دی حال پشان حال شیطان دی اذ قالا للانسان اکفر کلا چویوی انسان تا چکلکشا د بدر پر رضبان دی چا ابو جهل را روان دی علاق کر را روان کرے او راضی جنگ لا ابلیس و سر را گئی اغزان دی سراقه په شکل کو ابو جهل سره مارګره شو او ته وی چې یری ګمګوري لکشا ولما کفرا کل چې کلک په کفر باندې هغه مخکنه کافرو نزیو ته څنګه وی چې لیل انسان کفر ولې مخک مسلمان نه معنا دا چې کلک په کفر باندې او نو کله چې کله کې کو قالان ورته ویني بریوم منکان که خو حدینو زبلار شمه ها مال اجازه تراکا دا وګورو تاسو شیطان دی دا وی زه استادو نه بیزارې ما بیزارې مستانه یا ابو جهل انی اخاب الله رب العالمین زیری کوم د الله نه چې رب العالمین دی او زد دا کارنشم کولی توبه توبه دا دا پیغمبر مقابلی لنشم تلی دا دا که چی دو کاتو نا پلی وی ملائکو لی دو دی بلیسو دو پی جندکا نا ملائک خوا او بدر که خنازل شویو نا بد چی دو لی دنو ابو جهل تیوی چی نن دستا مرګرتیا نشم کول ډیر ګران او زه یری کوم چې الله مال نن عذاب رانه کی وکانا عاقبت او ما نشو انجام د دواړو د دواړو مرګرو چې من الجنه و الناس ابو جهل او ابلیس دواړه د دواړو انجام انما فی النار چې دې دواړه کور کې هم بیا مرګري خالدین بیا همیشه به پاره کې وذالک جزاء الظالمین او دا سزا ده ظالمانو خلقو یوازې دینه د قران خبره عام کوي کنه ها چې څوک د ابو جهل په شان تکار کوي دا ځان لګارو اسوک د ابلیس په شان تکار کوي دا یو د کافرانو مشر دی د مشرکانو مشر دی ادا بل د منافقانو مشر دی دا غي استاد دی کنه دا دواړه دي ها ملاوی دا دنیا کې نور ډیر دي دغه سي ظالمان دي الله سره عزت کوي پیغمبر سره عزت کوي ظالم چاته وي زدي ته وي کنه هغه له الله دا سزا ورکي کنه یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نه یره کوي څنګه چې یره کوي معنا دا ده دوام تمرات دی چې ګوره دا مپری ده دا خصوصی نعمت ته دا خصوصی صفت ته ستاسو تاسو د الله نه یریږي نو دا یره مپری ده ولتنظر نفس ما قدمت لغد او فکر دی کئی هر نفس نفسن هر نفس اگا عمل تا چه مخی کئی دا سبا دا پارن دا قیامت دا پارن ناغی تا دیر سوچ کئی والتنظر ناغی که دیر فکر کئی چیسے نا چه عمل میں خراب شی او قیامت کی دغا سی پاتے نشما ما قدمت لغت خواه نولی دا نمی اتواغست غط سبات ہوئی دا دید پار چگوری دا سی اگانا لکا چی سبا قیامتی خوا لری مگانا کنا دا سی اگانا لکا چی سبا قیامتی خوا نکاغا قیامتی کبرائی اما او که قیامتی صغرائی چی دا هر بنده موت تے دا خو دیر نیت دیده دا خو رشتیا چی سبا دی خوا تے ڈیر نیز دیوال دو جنو تبیلی نو دغه موت ته پاره او د قیامت ته پاره چې سکه نو غي تدیر فکر کوا پاره کې ډیر سوچ کوا چې څنګه چې عمل می خراب شي او بیا په قیامت کې محروم نه شوم محروم دا سوچ څوک نه کوي دا که چې تکي نه به شاعت والی ها هغه موحدین خلق وای چغی سره د قیامت غم دی ناغی زکه عمل تدیر سوچ او فکر کوي او چره عمل پتر رسم و رواج باندې نه کوي ها غمی و سره کنه ها خلق سبل سبل سوی تاوی زیب نگا کئیو تپلار نیکو طریقه پری خودا و دین پری خودا دی خپوئی گی کاغی خپوئی دو او اگی دینا ندی خبرو چو دمونگا و دی فرق دی اگا داری چی دی سر دا قیامت غم دی امونگ سر نشتا چا سر غم نینو آغا سکی جی په سنت عمل کې او په توحید عمل دا چې سره غمی نو هغه داسې کوي ښا هر خبره کې تپوس کوي چې دا څنګه چللې دا څنګه نو بیا او توي واتقوا الله دا مپرې ده ښا دا آخرت غم مپرې ده ښا زړه کې د الله نه یره ساته غوري ځکه به دې نه کیږي نه دا نور خلق ولې سنت نه مني او نه دا ځکه چغی سره غم نشتا او غی د خدای نه یریږي نه ان الله خبیر مما تعملون بیشک الله خبر دی باغی عمل چې تاسو یې کوئ ولا تکونو کالذین نسوا الله یا مؤمنانو تاسو د نور خلق په شانتی نشئ او باقی زوت وي بالکل وضاحت کوي قران ها مکیگه پشانده اغی دنیا پرستو کاللزینا پشانده اغی بیدتیانو نسو اللہ چی دا اللہ دین پریخه ده دا اللہ کتاب پریخه ده دا اللہ توحیدی پریخه ده نسو اللہ نیو صدا خوالا اللہ پا دنیا کی ورکڑا سنگی مخ کی تیر شو استحوض علیم الشیطانو شیطان پا دی سنگا غلب کلی ده پانسام ذکر الله بس دې غلب کړی دا د دین نه د قران نه درس نه محروم کړ کنا دا غینه پاتې کړو ها پانسام انوسام نه لایر کړو د دین خپل ځانونه انساهم یر کلاله د دینه انفسهم خپل ځانونه ځانونه سره څنګه یر کړو ولی بنده سره چې خپل ځان غم نه وي نو یری کنه ها او چې کوم بنده سره خپل ځان غم یي نو هغه ځان نه دی یر کړي هغه خپل نفس لپاره ډیر کوشش کوي ډیر کوشش کوي چې څنګه سبا رسوان شوم د ټول خلق په میان کې راګیر نشما د الله په مخ کې ملامت نشما هغه خپل ځان نه دیر کړي ها تمناوا چې الله دغه نسیان چې نس الله ته سبب وګرځاو دبل نسیان چې ګوره یک د الله دین دیر کو د الله قران او د الله توحید دیر کو الله وی خپل ځان بدن یېر شي ځان باندې پیژنې نو او اصل خبر خو ځان پیژندل دي چې الله وی چې ځان پیژنې نو الله یې ما به پیژنې من ارا نفسه عرف ربه دا معنا کې شیخ الاسلام فکان نسیانهم الله دی چې کله الله یې ورکو سببن لنسیانهم انفسهم دا سبب جوړ شو چې خپل ځانونه یې خپل ځانونه نه پیژنې څنګه لایز کرون ان کو صاحب ذکرن ينفعها ويصلحها خپل ځانونه په داسې وخت کې نه یادي چې فایده ولور کی ته دې نفسونو له فایده ورکی او داغي اصلاح شي دا سوکی دا آغازو کی چکم خلق اللہ یادی اغیر ندیر کرے ناغی خپل زانم یادی کنا دا خپل زانم افاظت کولی شی دا خپل زانم اصلاح کولی شی خپل زانم دا عذاب نبچ کولی شی خپل زانم دا رسوائے نبچ کولی شی ذکر دا پسکے دا اللہ پا ذکر کے دیکن اصلا اجی کم خلق دا اللہ ذکر پری خود نبس اغی دخپل زان پا حفاظت پوانشو زانو نے حلاک لو دا مانا ہو اولائکم الفاسقون اللہ وی دا خلق دے چی دیتا فاسقان ویلی شی دیتا کافران ویلی شی دو قسم ذکر کلی وغا چه اللہ و سر خطابو کو چه ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ یو بل اغا چه داغین امن اکڑ چه لا تکونو کاللذین تدی خلقو نظان ساتے گوری تدی نظان ساتے ذکر دیو تاسو یوشی نئے تاسو اصحاب الجنت یے او دا اصحاب النار دی ذکر اللہ وی بچ مکڑے چه لا تکونو کاللذین وی جهنمیانو پشانتی نشه گواره از دو قسمه او کنا ولی دی کسی چل لی لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنن ندی برابر دا اللہ پنیزو جهنمیان او جنتیان سو سو دل قرآن داوی خواه اب مختلف نمونو سر گواره خواه قل لا يستوي الخبيث والطيب قل ادا سویل پاک او پلیتی او طویل قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عالمان او جاهلان او طویل تدوارن دی برابر قل ویلیو فمنهم شقی و سعید بدبخت او نیکبخت او طویل کلی ویلو یوم تبیت زوجو و تسود زوجو مومنانو تے مقدس او منور ویلی دی ادی تے ترمخی ویلی دی جی دی ترمخو نظان بچ کے ورہا تس یون دیکھو نا دے سمرہ قرآن جو داکر دی اصحاب الجنت هم الفائزون دغه جنتیان چې یوم دی کامیاب دي دنیا هم کامیاب ده آخرت هم الفائزون او دی په سبان دی کامیاب شوی دي الله یې په قران باندې دا داسې قران دی چې په لا د مؤمنانو شان دی پکې او بل پلا دی نور اللہ زور ندا چه دا سی قرآن نو عبرت وانا وستکورا لو انزلنا ذل قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ بالفرض کمون نازل کرو ایدا قرآن پیو غر باندی چه اگر که عقل نشتا گوری خواه نولی دلی بوتا غلرا یریدن که خاشعن که غرز خو یرا پکی ودا اللہ نکن خواه ذکا غی که خو شرک نشتا متصدیان ٹوٹی ٹوٹی کی دن که من خشیت اللہ تلا دی یرینا خشوع دا پکی خشیت یرا دا پکی دی قرآن تا خو غر نشتنگی دی خواه دا دومره عظیم و شان کتاب دی او دومره دا عبرت کتاب دی که اللہ نازل کرے وی انسان باندې نازل کو دا دو پی پروانشتا دی چه دا قرآن دی او کنه دی اگر پی نور کتابو نو چت کرو خوا از دی قرآن بے ادبیو کرو نور کتابونو کې هدایت مونتا نور کې اسلام مونتا انور کې د زړه تسلی حاصل شو او ما خوښ کتاب مونتا اما اوس خلق مونتا او قران ته دومره سپک ګوري او تل کلم سال نظر بوال الناس لعلهم يتفكرون دا مثالونه چې الله یې بیانوم دا قرآن مثالونا قدلتے بیان کو کان کبوت کی بیان کرل دا صد پارا بیان دا خلق دا پیدای دا پارا چیزی باکی سوچا و فکر رکی اصل علم خدا دے چیز دا قرآن پا مثال کی سوچا و فکر رکی خود دا قرآن دا عظمت وجہ بیانی چې دې قران کې دا دومره عظمت د سشي دی چې الله ول دومره برکت ورکړي دي چې غرونو تنشي ټینګې دي الله وی اعظم وحدانیت ته دې کې توحید مسله ده کنه ښا والله الذي خاص الله غزت لا اله الا هو چې نشته بل حاجت روا او کارساز مالک تنفع او د نقصان مالک د صفاتونو د اولوهیت مگر الله دی عالم الغیب والشهاده فرسبان دی پویږي کده نظر د مخلوق نه پناه دی جهنم دی جنت دی قیامت دی باغیم پویږي او کاکار دیوم والرحمن الرحیم اغا الله عام مهربان او خاص مهربان دا صفتونه ځکه ذکر کوي ها چې قدرت او عظمت می ډیر دی ولیکن بندیانو ته وی یری گئے ما زما رحم زیات دی وخاصه خلق له چې دې آیاتونو عقیده ساتي الله د وحدانیت هو الله الذي خاص الله ذاته لا اله الا هو جنشته بل حاجت روا بغیر تدنا دوالا سبتو نبی خام خامانی خا چلا واحد تے لالا وحدانیت تے اب یا بوئے چے اللہ سر شریک سوک نشتا دے دوالا طرف او صفات دو لوحیت یدادی صفات دو ربوبیت یدادی صفات دو کمال الملک و بادشاہ دے حقیقی القدوس و ډیر پاک دے دار سنا دعیبن و نوم دو شریکان و نوم او دغا سے دفنانهم دموتنهم السلام انومیه سلام دے امن ورکون کې د خپل بندیان لپاره سلامتیا او سلام علی عباده الذین اصطفى او سلام علی المرسلین المؤمن امن ورکون کې د خپل بندیان لپاره دنیا کې هم د عذابونو نه او په آخرت کې هم د جهنم نه امن ورکول امن یومنو ایمانن المؤمن ذمانا اته معنا یقین مرضی چې مخکې ذکر شي یؤمن بالله ويؤمن للمؤمنین پیغمبر په شان کې ویلو کنه چې الله رب العزت څنګه پیغمبر داغه په خبره یقین کوي د مؤمنانو په خبره یقین کوي نو اللہ هم دو پیغمبر تصدیق کئی دو مومنانو تصدیق کئی المهمنو نگهبان دے حافظ دے دخپل و بندیان نگرانی کئی العزیز و غالب دے زورور دے دشمنان حلا کئی الجبار و زبردستی کون کئی پاغی مشرکانو کافرانو قومنو باندی الجبار تمرے حلا کڑی دی د دنیا غا باقیان سرکش حلق المتکبرو عزمت والا دین چلاوی تکبر دا خودما سادر دی او عزمت خودما تهبند دی دا زما سیبتو ندی سوک چما سرپ دی کی زان مرگره کی نور تبیو غردون سبحان اللہ اما یشرکون پاک دی اللہ دا اغنا چی خلق شرکی دا غسران هو اللہ الخالق خاص دغا اللہ دے پیدا کون کے ہم پہاری طریقی سر پیدا کول ایجاد دنش نشت کول البار او جوڑون کے ہم دے گرسم جدہ جدہ انسانی اوشان جوڑ کرے دے پیرے بلشان جوڑ کرے دے اسمانی بلشان جوڑ کرے ازمکہ بلشان تی جوڑا کرے دے هر مخلوق له خپل شکل او خپل وجود ور کړی المن البارئ جوړون کې دی کنه او څوک معنا کې ولټا چې خالق معنا جوړول صنع معنا سره البارئ معنا پیدا کول براء المصور و شکل ورکون کې دیر چالا لہو الاسماء والحسنہ خاص اغلران مندی خیستہ نئے خلقو آواز کوئے اللہ تفاغی نمنو خیستہ و سران لہو الاسماء والحسنہ فدعوه بها یسبحو لہو ما فی السماوات والارضی باقی بیانی شروع کرے و پسبحا چمازی کی او یسبحو پاکی بیانی پراتلون کی وقت کی اغل را چی پاسمان نو کی دی او پاسمکا کی دی خاص اللہ دے غالب او حکمت والا سورة الممتنی